คือโดยส่วนตัวตมาเองก็ไม่ได้เน้นหนักการปฏิบัติโดยดูลมหายใจนะก็เน้นหนักโดยอาศัยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวก็คือว่ารู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวมือแล้วก็การเดินนะแล้วก็การทำอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันแต่เข้าใจว่าเรื่องการตามลมหายใจเนี่ยคือถ้าเป็นการหายใจแบบคือตามลมหายใจแบบเป็นธรรมชาติหมายถึงว่ารู้สึกลมหายใจเข้าออกโดยธรรมดาแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะถ้าไม่ไปเพ่งหรือไม่ไปกดมันเอาไว้ทางที่ดีก็ลองแบบเพื่อว่าไม่ต้องสนใจมันสักพักแล้วดูว่ามันเป็นมันยังมีอาการอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะอาจจะเกิดจากการที่คือเจ็บคอที่ไม่ทราบเป็นเพราะว่าหายใจแรงหรือแต่ว่าทําให้คล้ายๆว่ามันแห้งหรือเปล่าที่คอนะอาตมาคิดว่าแต่ให้ที่ใครดีลองถามท่านผู้รู้ที่ฝึกด้านนี้อาจจะดีกว่านะฮะฮะไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรเพราะว่าอาตมาก็ใช้วิธีนี้อยู่เป็นระยะเป็นครั้งคราวก็ทำนานๆมันก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้าไม่ไปเพ่งหรือไม่ไปหรืออาตมาเชื่อถ้าไม่ไปสนใจมันก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้เพราะบางทีเราไปสนใจมันแล้วเราเกิดความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกอยากจะผลักสายมันออกไปเนี่ยไอ้ความรู้สึกนี้ก็อาจจะทําให้อาการที่ไม่ชอบมันเด่นมากขึ้นมันก็เสียงเบาๆเสียงเบาๆที่จริงก็ไม่รบกวนเรานะแต่ว่าพอเราไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นเนี่ยมันจะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ความเจ็บคอนี่ก็จะเหมือนกันคือว่าเราไปจดจ่อกับมันมากเพราะอยากเพราะไม่ชอบเพราะอยากจะผลักมันออกไปก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนั้นทางลองทดลองวิธีนี้คืออย่าไปสนใจมันแล้วก็หายใจเป็นธรรมชาติสบายคือที่โยมให้อภัยหรือว่าให้อโหสิเนี่ยอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยความตั้งใจที่จะให้มันลืมเนี่ยอาตมาคิดว่าอย่าไปพยายามที่จะให้มันลืมนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะปฏิเสธมันลืมมันเนี่ยมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะการที่เรา อาจจะยังมีความขุ่นเคืองอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอาจจะยังรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์นั้นอยู่ไอ้ความเจ็บปวดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกิดจากความแค้นโดยตรงนะเพราะว่าโยมก็ให้อภัยเขาไปเยอะแล้วแต่ความรู้สึกว่าลึกๆเรายังเจ็บปวดความรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราเจ็บปวดด้วยความรู้สึกอะไรนะด้วยความรู้สึกโกรธหรือด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจต่อตัวเองหรือว่าบางทีเราอาจจะยังลงโทษตัวเองหรือเปล่ากับเหตุการณ์เหล่านั้นคือฮะใช่คราวนี้เนี่ยก็อันนี้ก็มันก็คงทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกไม่ใช่แค่เจ็บปวดกายแต่ว่าเจ็บปวดใจเพราะความแค้นเคืองนะแต่ก่อนที่เราให้อภัยได้เพราะเรารู้สึกว่ามันจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมาเราตระหนักว่ามันยังไม่จบเพราะว่ามันเกิดผลอาการทางกายขึ้นมาก็เลยเกิดความรู้สึกแค้นเขาอยู่อาตมาเชื่อตรงนี้เนี่ยจะต้องช่วยลบช่วยเยียวยาบาดแผลทางจิตใจก่อนบาดแผลทางกายนี่ก็รักษากันไปแล้วก็รักษาได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมอที่จะช่วยกันดูแลแต่ว่าบาดแผลทางจิตใจเนี่ยมันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้หมอก็ช่วยไม่ได้แต่ต้องมีเราเองงั้นก็มองเสียว่าถ้าเกิดว่าเราให้อภัยก็เต็มให้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราก็จะเยียวยาจิตใจของเราให้สมานสนิทได้นะคราวนี้เนี่ยบางทีโยมอาจจะมีความห่วงกังวลกับอาการทางกายก็เลยทำให้ไอ้ความการในการให้อภัยนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่อาตมาคิดว่าจะไปห่วงกังวลกับอนาคตนะอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องอนาคตไปในปัจจุบันถ้าเรายังดำรงชีวิตได้ตามปกติพอสมควรเนี่ยก็อยู่ไปนะเรื่องทางกายก็เป็นเรื่องทางกายที่ต้องรักษาแต่ถ้าโยมมีความห่วงกังวลในเรื่องอนาคตนะอันนี้ก็เกิดความทุกข์ใจแล้วมันก็จะไปสะกิดให้ความแค้นในใจให้ลุกลามขยายตัวก็เรียกว่ามี2อย่างคือกังวลด้วยกังวลใจด้วยแล้วก็ความแค้นเคืองด้วยตรงนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าแก้ด้วยการให้อภัยแล้วการลดความกังวลในอนาคตไปอย่าไปคิดว่ามันจะรักษาไม่ได้นะทุกกายยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าทุกใจเนี่ยจะหนักที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องเหตุการณ์อะไรมาเลยเนี่ยโยมคงยังมีความทุกข์อยู่สมมติว่าประสบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็มีแผลกดมีอาการเส้นประสาทถูกกดทับเนี่ยก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่คือความกังวลนะแต่ว่าก็อยากจะให้ช่วยลดความกังวลนั้นด้วยการที่ให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้นะความกังวลเนี่ยมันทำให้ความทุกข์มันคูณ3นะหมายความทุกข์กายทุกกายเนี่ยมันจะคูณ3ทุกกาย1มันจะเพิ่มอีก2เท่าเป็นทุกข์ใจอาตมาคิดว่าลองคลายความกังวลอาจจะมองในแง่ดีซะว่าไอ้ที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยังดีนะที่รักษาได้มันยังมีคนเป็นจำนวนมากที่มีโรคหลายโรคที่เขาไม่มีช่องทางจะรักษาหรือว่าอาการจะหนักจะเพียบหนักกว่านี้บางทีถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยในแง่บวกขึ้นมานี้เนี่ยก็อาจช่วยทำให้ความกังวลมันลดลงแล้วก็มันก็จะไม่เป็นสะกิดแผลในใจของเราในอดีตได้เจริญพรใช่ใช่เกี่ยวเพราะว่า ความอยากลืมเนี่ยก็คือเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบเราก็พยายามไปกดไปข่มมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่มันไม่น่าสนใจนะมันมีการทดลองนะเขามีเอาอาสาสมัครมา100 คนแบ่งเป็น2 กลุ่มให้ทุกคนเนี่ยลองคิดนึกถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมาเรื่องหนึ่งที่คอยรบกวนจิตใจนะแล้ว2 กลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ลองคิดถึงเรื่องนั้นก่อนนอนแล้วก็พยายามกดมันเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็นอนตามปกตินะแล้วก็พบว่าไอ้กลุ่มแรกที่บอกให้กดมันเอาไว้หรือห้ามพยายามปัดมันออกไปจากใจเนี่ยเวลาฝันเนี่ยมันจะโผล่มามากกว่าคนปกติมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย3 เท่าเลยอันนี้เขารู้เพราะว่าเขาให้จดไดอารี่พอตื่นขึ้นมาแล้วให้บันทึกไดอารี่ว่าฝันอะไรไปบ้างเพราะว่าคนที่พยายามไปกดไปห้ามมันเนี่ยจะฝันถึงเรื่องนั้นเนี่ยมากเป็น3 เท่าของคนที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ที่ออสเตรเลียเมื่อเร็วๆนี้อัตมาก็เพิ่งอาจพบจริงๆมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอันนี้คือมันไม่ใช่แค่รบกวนเราเวลาตื่นเท่านั้นไอการพยายามไปกดไปห้ามเนี่ยไอแม้ทั้งเวลาฝันมันก็ยังตามเข้าไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยให้วางใจเป็นกลางนะฮะวางใจเป็นกลางคือว่าคือเห็นมันตามที่เป็นจริงอย่าไปพยายามผลักสายมันใช่นะก็อย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเรามักจะเวียนคิดถึงมันบ่อยๆแม้อย่าว่าเรื่องความคิดเลยแม้กระทั่งกลิ่นที่ไม่ชอบเนี่ยยกตัวอย่างที่มือเราเนี่ยไปเปื้อนปลาล่าเปื้อนน้ำปลาหรือว่าเปื้อนที่หมานะขออภัยเนี่ยเราก็จะพยายามล้างใช่ไหมฮะพอล้างเสร็จเราทำไงเราก็เอามือมาดมมันเหม็นใช่ไหมแต่เราก็ยังอดไม่ได้ที่จะดมเสร็จแล้วก็ล้างใหม่เสร็จแล้วก็ดึงมือมาดมต่อฮะยิ่งเกลียดก็ยิ่งดมนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเกลียดมันนะปล่อยมันไปนะมันไม่ใจเราจะเวียนวนอยู่กับเรื่องที่เราไม่ชอบอันนี้เรียกว่าความยึดติดแบบหนึ่งเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดติดเหมือนกันยึดติดด้วยความอยากจะผลักไสออกไปอยากจะกำจัดมันไอ้ความอยากจะกำจัดนี่คือความยึดติดอีกอย่างหนึ่งใช่ก็ปล่อยไปซะอาจารย์พรนานไหมตัวจะเป็นเนี่ยดื่มน้ำแล้วหายไหมมายอมดูลมหายใจยังไงอ่ะรู้สึกเบาๆรู้สึกเบาๆแล้วก็หายใจเบาๆนะธรรมชาติเป็นใจเป็นธรรมชาติคือเคลื่อนไหวเนี่ยปกติร่างกายเราก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้เนี่ยวิธีเราก็สร้างอิริยาบถขึ้นมาที่อย่างอาตมาฝึกกับหลวงพ่อเทียนก็แนะให้ยกมือเคลื่อนเป็นจังหวะนะแล้วก็เดินจงกรมแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ที่จังหวะมีที่ว่าให้รู้สึกตัวการเคลื่อนอาจจะคลึงนิ้วก็ได้ขยับนิ้วก็ได้ก็มีความหมายเท่ากันคือว่าเอาไว้ให้รู้สึกตัวมันก็เป็นวิหารธรรมให้ใจเราไปอยู่แต่ไม่ใช่ไปเพ่งนะถ้าคนทำใหม่ๆจะไปเพ่งแต่ไม่ใช่จริงให้รู้สึกเบาๆถึงการเคลื่อนไหวมันก็ลมหายใจคือการเคลื่อนไหวของอากาศนะเพียงแต่ว่าอากาศนี่มันเบาบางแต่ว่าการเคลื่อนมือกระดิกนิ้วคลึงนิ้วหรือมาการเดินอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างหยาบกว่าลมหายใจแต่ว่าก็ช่วยในการเจริญสติได้คือให้เรารู้การเคลื่อนไหวเจริญสติก็คือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะหลักการง่าย เราเคลื่อนไหวเราก็รู้โดยที่ไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องบริกรรมว่าฉันเดินฉันเคลื่อนให้รู้สึกด้วยใจนะอันนี้ก็ทำอิริยาบถนี้ก็ไปใช้กับกิจวัตรประจำวันได้เช่นถูฟันอาบน้ำหรือว่าการทำครัวโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะแล้วก็ไม่ต้องเพ่งนะแต่ใหม่ๆเราอยากจะเพ่งเนี่ยเพื่อไม่เพราะเราไม่ชอบฟุ้งซ่านไงพอเราไม่ชอบฟุ้งซ่านเราก็เลยไปเพ่งพอไปเพ่งเข้ามันก็เลยเครียดงั้นใจมันจะฟุ้งก็ช่างมันก็คือว่าฟุ้งก็อย่าไปห้ามแต่ว่าอย่าไปเสริมมันนะก็เพียงแต่ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้ใจที่ฟุ้งรู้ใจที่ขึ้นที่ลงนะแต่ว่าไม่ไปยึดกับมันแล้วก็ไม่พยายามไปห้ามมันแต่ว่าพอรู้แล้วกลับมานะถ้ารู้แล้วนี่มีสติรู้มันจะกลับมาอยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวเหมือนเดิมนะอย่าไปให้วางใจเป็นกลางกับความนึกคิดคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอย่าไปผลักสายอย่าไปคลอเคลียกับมันก็เพียงแต่รู้แล้วกลับมาอยู่กับลมหายอยู่กับการเคลื่อนไหววิธีนี้ก็ไม่ใช่กับลมหายใจได้ด้วยนะใช่อย่าไปรังเกียจรังคาหรือหงุดหงิดกับมันวิธีการปฏิบัติคือวางใจเป็นกลางอะไรดีก็ไม่ได้เพลินเคลิ้มไม่ดีก็ไม่ไปกดไม่ไปห้ามมันไม่ห้ามแต่ไม่ใช่หาเรื่องฟุ้งนะไม่ใช่ว่าเลยคิดใหญ่เลยไม่ใช่ต้องรู้ทันตรงนี้ด้วยรู้แล้ววางมันวางเองถ้ามีสตินะเจริญพรลองปฏิบัติดูนะเจริญพรมีอะไรที่คุณพ่อชอบบ้างหรือเปล่าที่จะช่วยน้อมใจให้สงบได้นะอาจจะเรื่องของคือถ้าปฏิบัติแบบมีพิธีกรรมเนี่ยนะคนแก่หรือคนจีนก็อาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าลองหาวิธีที่จะทำให้ใจสงบด้วยวิธีที่ง่ายๆดูนะเช่นการทำกับงานกับการให้มีสติรู้ตัวไปนะอันนี้เนี่ยก็อาจจะได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของคุณพ่อด้วยนะก็ให้ทำงานยังมีสติได้ไหมนะทำงานยังมีสติรู้สึกตัวไปนะใจฟุ้งก็รู้แล้วก็วางนะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีฉันทะในการที่จะทำปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นจริงๆเราลองฝึกให้ลองตามลมหายใจดูนะสัก5นาที10นาทีก็ได้หรือว่าเวลาฮะเคยลองใช่ไหมคุณพ่อชอบกําลังกายไหมชอบเดินออกก็เดินก็ลองให้คุณพ่อนี่ลองแทนที่จะเดินแบบใจลอยก็ให้มีสติรู้ตัวการเดินทําเล่นๆไปหรือถ้าเล่นถ้าชอบเล่นไทเก็ตยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะไทเก็ตเพราะไทเก็ตนี่ก็ให้มีสติอยู่กับการเดินหรือการเคลื่อนไหวมือเดี๋ยวนี้คนแก่นี่เขาจะมีชมรมแล้วก็มีการชักชวนให้ทำออกกำลังกายหลายแบบไทเก็ตหรือว่าวิธีการออกกำลังกายเช่นย่อเข่าขยับมือเคลื่อนไหวมือนะอันนั้นแหละเอาฝึกอย่างนั้นแหละนะ แล้วถ้ามีวิธีการถ้ามีการนับด้วยก็ให้ลองนับไปด้วยให้การนับเช่นเวลากวายมือเนี่ยมันก็ช่วยทำให้มีสมาธิได้แล้วก็มีสติในตัวให้ประสานกับการเคลื่อนไหวกับการออกกำลังกายต่อมาก็อาจจะทำให้คนแก่นี่ชอบแล้วก็มีสมาคมด้วยได้นะเพราะว่าคืออาตมาก็ไม่เคยเข้าไปทดลองดูนะบรรยากาศเป็นยังไงไม่ทราบแต่คิดว่าเป็นวิธีการที่จะฝึกได้แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ฟังเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่เขาจะมีซาวบาแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยวิ่งไปแล้วก็ฟังซาวบาอาตมาคิดว่าถ้าลองเปลี่ยนเป็นเพลงเบาๆนะเบาๆแล้วก็ให้ใจสงบอยู่กับเพลงนั้นนะแล้วต่อมาก็ลองแบบไม่ต้องใช้ซาวเบาไม่มีเพลงเลยคือเอาแบบสดๆแล้วก็มีสติรู้สึกตัวการเคลื่อนอาตมาคิดว่าอย่างนี้จะดีกว่านะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้แหละฟังเพลงไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะซึ่งมันก็ดีนะแต่ว่าน่าจะลองทำวิธีที่มันดีและประณีตกว่านั้นฮะใช่ฟังเพลงเบาๆก็ยังดีนะใช่คือใหม่ๆเนี่ยคนธรรมดาก็จะชอบตามความคิดแต่พอปฏิบัติแล้วก็จะไปห้ามความคิดใช่ไหมเพราะไม่ชอบความฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปสองสวิงสองทางนี่แหละหลวงพ่อเทียนท่านก็เลยบอกว่าที่ท่านเคยแนะนำอาตมาสั้นๆให้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆก็คือว่าทำอย่าไปคาดหวังนะถ้าทำเล่นๆเนี่ยมันจะการห้ามความคิดมันจะน้อยลงแต่ทำจริงๆเนี่ยหมายความว่าทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้ามาจนถึงนอนเลยก็ให้พยายามทำดูแล้วก็อย่าหาเรื่องคิดนะก็คือว่าทำอะไรเป็นอย่างๆเช่นเวลาปฏิบัติเนี่ยก็อย่าไปหาเรื่องคิดบางทีก็เป็นห่วงเรื่องงานเรื่องการกลัวเสียเวลาทำสองอย่างไปพร้อมกันถูฟันก็หาเรื่องคิดไปด้วยนี่ชีวิตประจำวันเราชอบจะหาเรื่องคิดเพราะกลัวว่าเพราะอยากจะให้มันเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทำสองสามอย่างในเวลาเดียวกันละหมาดแน่ให้ทำอย่างเดียวนะแล้วก็แน่นอนมันจะฟุ้งซ่านก็ให้รู้มันนะแล้วก็อย่าไปพยายามไปห้ามมันเอาไว้ใหม่ๆเนี่ยมันจะคิดยาวไปหลายเรื่องกว่าจะรู้ตัวก็ต้องอดทนนะก็ทำเล่นๆไปนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นใช่ เจริญพรนะขอเจริญพรทุกท่านนะ